نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ده الله رب العزت احسان و انعام و پدی زے کی پدی دا اللہ کور جماعت کی الحمدللہ دا قرآن پاک با ترجمہ در شروع او آغا اختتام ترسیدلی دے او ڈیر کالا دیرونو دے مولانا سے باو دی مرگرو محنت کرے دے اللہ رب العزت دی دا محنت دے خپل دربار کی قبول و منظور کی دا سلور سورتنا پاتی دی پکار دا دے چھ مونگو تاسم اللہ دا توفیق مونگو تاسو لراکو چھ دا قرآن پاک عظیم الشان پدی مبارک مجلس او ختم کی مونگو تاسو راجمکو نو دا سلور سورتنا ڈیر دا دب دے احترام او دے احتیاج او دا حاجت پنیت بانی وارو زکر اللہ بندگان امونگ و تاصل اللہ سوچ پکار دے چھ پا ہر حال کی امونگ دا اللہ کتاب تا محتاج ایو دا رب العالمین دا کتاب امونگ و تاصل سحاجت و ضرورت نشتا چھ امونگ دا حاجت دا ہدایت دی نیت بانی دا اللہ رب العزت دا کتاب وارو ندا دا خیر دا ہدایت او دا برکات و ندک کتاب دے سوکم چی دا قرآن پاک پا یو مجلس کی ناس دی او نیتی صحیح یو دا ہدایت پا نیتی دا اللہ دا کتاب خبر او ریدلی نو آغا اللہ دا مجلس کی محروم او بدنصیب او ندے پریخے دی اول سورت تا چی دی پا درس مبارکہ کی پریخے دی تا سور لحب وی او دا دین علاوہ دا دی نور نمونم دی لکہ بعض قرآن شریفنو کی دیتا سورة المسد وئی دیکھ اللہ رب العزت منگو تاسو لدا خی چی او سڑے کڈیر لوی دا نصب خاون دے دیر مالدار دے دا قوم مشر دے او دنیاوی لحاظ سراغ دیر خیستا و حسین دے خوچ کل پاغ کی ایمان نی او دا اللہ دا حبیب تابداری نی نو داغ مشری داغ مالداری داغ حسن اغتا دنیا و خیرت کی دا اللہ دا عذاب نبچکو لنش پدی کی دا نبی علیہ السلام دا سکتر حال اللہ ذکر کئی دا نبی علیہ السلام سکترو اور اللہ دا حبیب سر دور محبت و مینہ و چکل پیدا شو یوین زی چو لزیر ورکن آزاد ایک آغوین زی کلچ نبی علیہ السلام تھا دسلویخ تو کالو نفس اللہ رب العزت نبوت ورکو نو نبی علیہ السلام راغے دا حرم شریف بیت اللہ شریف سرخوا کی یو مبارک غنڈائی دا وڑو کے غنتی ڈیرائی دا چیغی تصفا ہوئی او سید البشر امام الانبیاء علیہ السلام اغیری ری توختو او مکی والو تے اعلانو نبی علیہ السلام دا نبوت نمخ کی پا مکم و کرمہ کی پا سوادق و امین سرم شعورو دا طول سرداران مشران دا مکی مکرمی ور تراجم شل نبی علیہ السلام دی تو فرمائل چی ما دا زندگی پورا حصہ سلویخ کالا تاسو کی تیر کن تاریخ لکلی دا اللہ حبیب ایتا وی اور تیو فرمائل وی ما گور سلویخ کالا عمر تاسو کی تیر کو دارا تووائی حل وجدتمونی صادقا او کاذبا دی سلویخ کالا کی تاسو زرشنی نیو مندم او کدر اغجن مو مندم زکه سلویخ کاله یو کس سره پاسی کینی دا غا اخلاق سیرت او سیرت ګوري خامخا تجربه حاصلی تمام مکی والو کافرو په یو زبان سره جواب ورکو وی جربنا علیک مرارن فما رئین فیک الا صدقا وی من بار بار پتا سبانی تجربی کڑی خود رشتیاو نہ بغیر مبل شے پتا سو کنے قتلے دا اللہ حبیب ورتو فرمائل جما دمر رشتینی او صادق او امین تاسو منئی نماز اللہ دے طرف نے او پیغام روڑے زد اللہ خیری پیغمبر او ایوہ الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحو وی خلق دا کلمہ وائش لا الہ الا اللہ نکامیاب بشیب اخو اہل لسانو پا مقصد پویدل اغی زان تا دسونو خدایان جوڑ کری دا ہر بیماری تکلیف و مصیبت دا پارا جدائی جوڑ کریو لات عزا منات او دا دسونو پا تعدادو ای لپت وچد لا الہ الا اللہ مقصد دا دے چی زمون دا پسونو سکول نشی کولو والا سوک دے اللہ دے ای لپت وچد زمون دا سونو والا ورکولو والا ندی ورکولو والا سوک دے یو اللہ دے ناغی دی خبری تا تیار نشو اور ان بے دا نبی علیہ السلام دا ترو چی دا غخ پلنم عبدالعزاو کچون کے دا شرکی نم نے نو قرآن پاک اگر نہ دے ذکر کرے دا دا, دا, دا سی پاک کتاب دے کہ قرآن شریف خود شرک درد دا پار راغلے نو داغا غم مشرکان نمی نہ دے ذکر کرے زکا عزا داغی یولوی بود خانا وا نو چکل دا چا بچی بوشول نو چا تب عبداللہ نم کی خو چا تب عبدالعزا نم کی خو چا دا دا عزا بند دے او بند د بل شانشی کی رے مگر دا اللہ بند بھائی نو قرآن پاک دا آغا اصلی نم نہ دے ذکر کرے او دا آغا لقب ذکر کرے ابو لہب دادا اللہ دا حبیب سکت رو دیر غٹ مالدار ہو دا مکی مکرمی کو مشرانو کیو او دمر خیستاو چی بازی مفسرین وی دا ابو لہب ورتزکوی دا سی دا حسن شغلی وی دا دی مخن روچتی دی لہب شغلی تا وی لمبی تا وی گورا ساکتر دے لوی خاندانی سڑے دے قریشی دے پا بنو حاشمو کے دے وچی کل ایمان نشتا دے لنبی دا اللہ حبیب تا وی تب لکا سائر اليوم علی هذا جمعتنا وی العیاذ باللہ تو لو رز دے تال ہلاکت و تباہی وی تا ایلوی لمنگوی چھتا سخاص خبر اپا کہتا دے لرا جبک ورد لا الہ الا اللہ عزویب مقصد تے معمولی خبر ہوئی نام ثابت شجر دین خبری تا دی ایمان خبری تا معمولی خبر ہوئی اللہ دا کافر خوئی لے دی دین یو خبری تا معمولی خبر ہوئی چہرہ خوص معمولی خبر دا دا, دا مسلمان عادت داغ اخلاق بنی اور اللہ حبیب مانے دے گٹی گزارو نو دا صورت مبارکہ اللہ رو لے گر او بیا دا طول عمر دشمنی کرے دیار لسکال دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا دعوت اگا دورو پا مکم و کرمکی او دا دا مظلومیت دورو او دا ہر قسم تکلیف رسولی دا دن چی سمرہ کی دے شوکا نا او بیا وای کله یو سره په خپل ناکاره خداغو بیبی سمای نو د د سره د د په دې کفر او تکلیف رسولو کی د بیبی موافقت لکه دې په دشمنی کی د ټولو نه سیوا نو ور سره بیبی په دشمنی کی د ټولو نه سیوا دیار لسکاله نبی علیہ السلام ته تکلیف رسوله تر دې چې الله حبیب مکی مکرمه کې بازی دا حج پا موسم کی بازارون با لگی دل نو دیو یو خیمے سرد اللہ حبیب با تلو او دعوت بے اور کولو چھے ایوہ الناس قولو لا الہ الا اللہ تفلحو اے خلق دا کلمہ وائی ددی غنتی عقیدہ اختیار کئی نو کامیاب بشئی د دبور پسې جولای ډکا کړي او د کانو او نبی علیہ السلام به پکانو وشو ویني به ته وي وړي او دته چون کې د الله د حبیب ترو د دې په دوه زامنو د نبی علیہ السلام دوه لونم په نکاح کې وي نو کله چې د الله حبیب مسله توحید بیان کړي ایمان بیان وکړو نو زامنو لوي وی ترغی خوشحالی گم نا او زما استاسو کلام او خبر حرام دی زئی با دا اللہ حبیب دیلونو بی بیانو تا بطلاق ورکوش ناغا بے انصاف حرالن اگا یو خود آداب و سلحازو ساتو لطلاق ورکو او اگا بل پاکی دا آداب و لحاظ منو کو دا اللہ دا حبیب لور بی بیتے طلاق ورکو او لار مبارکی نبی علیہ السلام پلتو کی ور نبی علیہ السلام چاله خیری نری کړي خو باز اوقاتو کې چې ډېر پریشان اکړي دینو خیری کړي دی یو بچی بار کې ورته وي وی اللهم صلیت علیه قلبا من کلابک وی اعظم اروا د خپل سپونه اوس په د مسلط کې اے جیب کافر وای دی نفس په سفر روان شو ابو لهب او ابو لهب قافلې والو لوي ویرا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمادی بچی دا خیری کری او زیاریگم او دا دے حفاظت پکو ایلا پتا و چی دادا سے مبارک خلالا چی دین چاپ سے خیری روتی نو آگا خیر ندے منتے خو بیام گورا دا زد او دینات سے علاج نکی نو روح المانی ذکر کری چی سفر کلارو نو ایوزے کیو دا کیدل نو سامانو نے راجم کل اغا بچے پمنز کی ادو کو خلق تگیر چاپی رو دشو یو لیو درندا و شرمخ دشبی اراغ یو یو قصبے کتو بیو لوے لکا انسان سو گوری او سی ورطوینا او چی اغی او کتو نو اغی او خوڑو ماتے اللہ پی دخل حبیب خیرے و لگول وی اللہم صلیت علیہ قلب من کلاویک یا زمار و دخپلو سپون یا اس پہ پد مسلط کی دیکھ اللہ دا آغا حال ذکر کرے آدامو و تاسو لخی چی او سڑے بگولے لوی دا نصب سڑے دا کلی مشر بھئی مالدار بھئی خیست بھئی خو گرش ایمان او دین پا کنی نو تبا و برباد بھئی آغا دا بدر جنگ چی کلوشو کنا نو دا آغی نو یا سور از پس پا دمانی صدانی رو خطی داز چیچک بیماری چورت ہوئی او دا پا عربو کی او متعدی بیماری گھنے دے شوا نوزان لے واز مرشو یواز مرشو بچی ورنیز دے کی دلنا بیا اور تدا یرا وچیرا مرشو اسی نمول دا بیماری انہ لگی نو بے دفن کولونا تردی چی تاریخ لیکلی چی بھوئی کلو کو کنا نو یو سو حبشو لے سے پیسے میں سیور کی ویدا سے لری نے لرگو کی انی سی او یو کند لے ورو غرزوش ناوی دا سے پا لرگو کی لکد مردار انی ہو او یو کند لے ور غرزولو د پاسه پکانی ور واچول دا د هغه شان جام دے چې شاد الله حبیب ته تکلیف او درد رسوله اول طرف لگو رہے بلال رضی اللہ عنہ حبشی غلام دے د مکی مکرمین دے نا د رنگ نم تور دے نبی علیہ السلام یو زلوی وی بیگا جنت ور دن نشو نو ایزان نمخ کی داسی د سپلو د پیزار آواز میں واوریدو جبریل امین علیہ السلام تموی جدا سوک دے جمان مخی میں افکروان نے ویداد خادم دے کنا حضرت بلال رضی اللہ عنہ بلال رضی اللہ عنہ حبشی دے لیکن جی مان دے پکی تقوی دے پکی دا اللہ دا حبیب نے جنت کے مخی مخی روان حضرت زید رضی اللہ عنہ دا اللہ دا حبیب غلام دے دی جمعہ کی تیر فلم حدیث ذکر کو نبی علیہ السلام میں بیگا جنت توردن نشویم اغی کی یو محلو یو چینا بیدا یو جنتی ہو روا پا اغی کی اغی لاسونا او مخوینزل نماوی دا دا چا دا پارا دے نما تا اویل شل چی دا دا زید ابن حارس دا پارا غلام دے لیکن چکل ایمام دے دا اللہ حبیب پخپل حیات مبارکہ کی دائی دا پارا جنت گوری دا صورت مو اتا سلوی جگور سڑینا پمال سڑے نجوڑی گی یو سڑینا تشپا نصب سڑے نجوڑی گی داغن پا حسن سڑے نہ جوڑی گی سڑے د سڑی نہ پا ایمان او پا تقوی جوڑی گی سڑے قیمتی کی گی پا ایمان بانے نن اغشے منگ پریخ ہے اغشے منگ پریخ ہے حضرت ظاہر رضی اللہ عنہ بخاری شریف کی راغلی یو صحابی او الله د محبت د وجه نه دا د یو ځای بل ځای نه مدینې طیبې ته صحابه کرام را جمع د دن کورو نی په مکه په مدینه منوره کې سنسب او رشتہ داری وه. او دا حدیث امام بخاری رحم الله ذکر کړی باب و مزاح النبی صلی الله علیه وسلم. کوره یو ټوکی وی په شریعت کې ټوکی ناروا دی. کناری نے کئی کزنانے کئی یو بل پورے ٹوکی او مسخری دا حرامی دی. لگتا سنو قرآن شریف کی تیرشی بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام توی اتتخذنا حزوا قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین. بنی اسرائیل ورطوی تچمو لوی چی دا آغاز اب حکی نورا پورے ٹوکی کے موسیٰ علیہ السلام وزد اللہ پزاد پناہی قرآن ٹوکی خود جاہلان و دنا پوہان و کار دے. یو ٹوک وی یو خوش طبیعتی وی اغیتا مزاح وی. لکا حدیثو کی باب راغلے باب و مزاح النبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش طبیعتی چورتو وی. اللہ حبیب دیر و معشومان و زنانو سر خوش طبیعتی کرے. لکہ صحابی راغلے ناغوی دا اللہ حبیب از ما سورلی نشتا جہاد دا پارا سورلی راکا. دا اللہ حبیب ورطوی زبتا دا اوخی پا بچی سورو دا بدر لدر. آغوی دا اللہ حبیب زبتا دا اوخی پا بچی سکو. دا اللہ حبیب ورطوی دا اوخ کلویم نین خدا دسن رے ولد ناقد کر. دا رنگی غبودای زنانا ورطر آغلی وی زبت جنت لزم ویدا ناغلی را پریشان شو. دا اللہ حبیب ورطوی تا چیزی ندا سی بودای ونی بیا زوانوالی حال کی زکا. حدیث کے راغلی ہر جنتی نارینا و زنانا داغی بدر دیر شکال عمر ہوئی. مداز دی صحابی سرم خوش طبیعتی کولا دا مدینی پا بازار کے سخرسول دا اللہ حبیب راغے او دا شاد طرف نیدل استرگ پٹے کی. اول کی خود دا اللہ حبیب انہ پیجندو وچے کلا ور تپتہو لگی دا جدال اللہ حبیب دے نو تبرکنی ور سرشادہ سے مگل صحابو لوی شانو دا تبرک دا وجه نه خپل شاد الله دا حبیب د سنی مبارک سره مګل. نبی علیہ السلام پوچھ جوی پی جندم نو خلق ناسوی تیوی من یشتری منی هذا الغلام ویر دا غلام خرسول غوارم سوکشتر کالیه. نا صحابی ورطوی دا اللہ حبیب اکد خرسول و مسلی اذن تجدنی کاسدن ما ببی قیمت عمومی قوم منشتا عدلت من سب نشتا حسن سنشتا. دا اللہ حبیب ورطوی انت عند اللہ غال ویتا دا اللہ پنیز دیر قیمتی زکا قیمتی شے ایمان دے آغا تقوی دا خوف الہی دے. نو دا صورت گرے مونگو تاسو لوی چی دا اللہ دا حبیب سکت ردے دیر مالدار دے کچھ ایمان نشتا نو اللہ وی حلاق دیشی او تبا دیشی او تباشو. اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب ہلاک دیشی دوار لا سنا دا ابی لہب زکدا غلا سنو چه پدید اللہ حبیب پگٹو وشتو. اللہ وی دا غلا سنا دی تباشی چه غیبان زما حبیب لا ضرر او تکلیف رسے دلے و تب او ہلاک او تباشو. داول تبت یدا ابی لہب جملہ دعائیو او دی رستو و تب دا خبر دے یعنی دا وی چه بس قبول شوا و تبا و حلاک شو. حلاک دیشی دوار لا سنا دا بی لحب او دے حلاک و تبا شو. ما اغنا عنہو اس فائدہ ورنکد تمالوہو مال دا دا دا مکی پا مالدارا کیو خمال ور تفائدہ ورنکا کمال سرے دا اللہ دا عذاب دا ذلت اور رسوائی نخلاصو لنشی. ما اغنا عنہ مالہو اس دفنکل داغنا مال داغ وما کسب او حاغ چیغ کسب کریو. دا وما کسب نمراد داغا غا اولاد دے دیر بچیو دیر مالیو دیر اولادیو خو مال و اولاد دا اللہ دا عذاب نبچکول نشی کولے زکا دا عذاب دا اللہ نا دا بچ کی دوش ایمان لے او اغنی کمل لے. سیسلا نارن زردے چور داخل بشی دے غورتا چا غور دا جہنم دے ذات لہبن چخاون دا شغلو دا لمبو دے. ومراتو او خزد دبم دد سروردن نشی دد دا خزا دا ابو سفیان خور وا عام مشهور نسب والوا دا غی دا زندگی مقصدم نبی علیہ السلام دا تکلیف رسول وی چه نور بتی سنکی دل کنا نو دا سید البشر پلارکی ویز غی اچھوڑ چیر پا دی اخپو کی خوبی مات شی دا دا دشمنی انتہا دا دا دا غی دا دشمنی انتہا او کله ود الله حبیب صلی الله علیه وسلم پس را لا دا الله حبیب معجزه یو زل په غسر اعلی او تبری په گئی شه چې کله صورت نازل شو او په دیره دی وی ابوبکر رضی الله عنه وی ته یې رمو ته پته لګی دل استا مرګره مون پس په دیره دی وی او ساشار وی دا الله حبیب په مذمت کی دا الله حبیب معجزه او نبی رسول الله ناسو د دې دسترګون الله پټو ساتو وامراته وخزد دابم جهنم توردن نشی حمالت الحطب چدا بارون کی دلرگو داد دی لفظ حمالت الحطب خپل معنا دا او مقصد علماء دا ذکر کرے وی دا کنایا دا دا چغل مارنا چغلی کول گناہ کبیرہ دا ورا د یو خبر بل د شر پنیت نقل گل چغو خدا سی نا ادو کسانو جنگئی دو زنانو جنگئی نبی علیہ السلام فرمائی لا یدخل الجنت قطات چو غلمار و جنت نز آیو حدیث کی راغی لا یدخل الجنت نمام چو غلمار سڑے و جنت نزی گرد تحمالت الحطو بلی وی لرگی را جمکی د چغلی آغا تیلو ولا بلکی او دو قبلیو جنگ ایغین قتل و قتال نوش چغلی دیر علوی گناہ دیدے کہ علماء یہ واقعہ ذکر کرو موسیٰ علیہ السلام استسخا ہوتے و باران نکے دا وی اللہ ورطویز باران نو اور مستاپ دی قوم کی او سڑے چغل مار دے او نندہ سے وسو کسی چغلی بند کے یو دے خبر آوری بلتے رسائی دیو خبر بلتے رسائی او زمگم ناپوہی دارا یعنی دیر نزدی او خپل زمونگا گئی چی دخل کو خبر را ترا رسے حالان کی نبی علیہ السلام صحابہ کرام و تولیو وی خبردار ما تدبل خبر بس وکن را رسے زغالم چیز دا کور نروزم او زماسین دا تولو دا پار صفا ستروی اسم طریقہ دا چا در تس چغلی را ولی ارنن دی تکلیف کرو خو بیادا سمکو بیادا سمکو نائندہ باغلا سنکے نو دا حمالت الحطوب ورتزکوی چی دا چغل ماروا چغلی گناہ کبیرہ دا چغلی گناہ کبیرہ دا یا حمالت الحطوب ورتزکوی دیب دا ازغو اغا پندو نرارل او اغا ازغی بید اللہ دا حبیب پسکول پلا رکبے اچھول یا مقصد علماء دا ہم ذکر کرے چی دمر لیے نسبی خزوا خو بیام گورا دورا خصیص خیو پکے چی بیاب امتلاو لرگی بیرارل ذکر آیا مسئلہ دا اسلامی طریقہ دا دا چی پا اسلام کی پا زنانو کار نشتا چی دا یہ پا پٹو کے و پا غرونو کی کارو نا کئی و پندو نا دیراری دا پا اسلام کی دا ناری نو دا پار دا بے خوندی خبر دا دا دا پختو دا غیرت نم خلاف دا او دا اسلام نم خلاف دا اللہ زنانو تویلی پا خپل کتاب کی وقرن فی بیوتکن پا خپل کورونو کی اسے گئی دا کور نبار بن روزے او که ضرورت تے نسنگ بروزی اللہ و یا ایوہ النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المومنین یدنین علیہن من جلابی بہن حبیب دیخپلو بی بیانو تا دیو فرمایا دیخپلو لنو تا دیو فرمایا او سوکم چی دیمان داوکی نداغی زنانو تا فرمایا چی دکور نبار روزی ندران برکاو پرونے مپسر وی تالا اللہ حکم دے حکم وی یرزم گا خوی رواج نے چگن یو کلی کی دی زنانا برکا پسر وی نتا دا رواج پسی وزی کدا اللہ و دا رسول فیصلی پسی وزی رواج تار سی چیوی او دا یاد و سادے گورا شرعی پردہ فرض دا دا دین انکار کول کفر رے او دیل دا عیب پا نظر چکل دا خبر ثابت شوا چی دا زمون دا خالق او دا مالک حکم نے دا دا امام الانبیاء او دا سید البشر حکم نے نو شرعی پردے تا دا عیب پا نظر قتل کفر رے الله وی زنانه به کورونو کې اوسیږي، دا به د کور نه بار نه روزي، د کور نه بار ضروریات د دې لپاره سړی به پوره کوي. او که یو سړی زنانه مجبوره کوي چې ته به خامخا دا پټي کې کار کوي، نو دا حکم به نه مني، ځکه د شریعت حکم دی. د خاوند به مني، د پلار به مني. خو کله که خاوند او پلار د الله او د رسول په مخالفت کې یو خبره کوي، نو الله اکبر معنا دا ده چې الله د خاوند نه لوی دی، الله رب العزت د مور او پلار نه لوی دی. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، چې دا الله رب العزت نافرمانی راضی، نو بیا مخلوق که د پلار په شکل کې دی که د خاوند په شکل کې دی، خبره به نشي منلی. نو دا حمالة الحطب امام رازی رحمت اللہ علیہ و مقصد ادام ذکر کرے چی گور دور لیا خانہ دانی خزوا، خو بیام پکی دا سی خصیص خویو چی غر تا بطلاو لرگی بے پسر رارل. حمالة الحطب بارون کی دلرگو فی جیرها حبل من مسد، پسٹ دلی کی حبل رسی وی من مسد دا پٹو دا کجرنا. وی دا غشان دا غر نه دا لرگو گیره راړو چه دازغی با دا اللہ دا حبیب پلا رکیه چون نا غرسی بس دی مرائی لورالا و پا دی طریقی پانسی شوا امرا شوا. آباز علماء دام لکلی چه دا لاغی قیامت حال ذکر کئی لکه دنیا که داغی کم حالو، نو دی توی جزا من جنس العمل پرز دا قیامت دا جهنم پا اور کی داغی پا دی غار کی دا اس پنی و رسی بین. او دا غشان اور گیڈی براڑی و پخاون بے ورغرزائی. بعض علماء دام لیکلی وی پدی غالا کی حارو دا سرو زرو او قیمتی جواہراتو، وی زبا دا اللہ دا پیغمبر دشمنی کو ٹول مال با دا پا دشمنی کی لگوم. خلقو لوی دی حار لوگو رئی دا بم خرسوم خود پیغمبر پا دشمنی کی بے لگوم. اللہ وی دی غالا کی بزد تا دا جہنم حارواچو، دا جہنم دا اور حارواچو. فی جی دہا پغال ددی کی پسٹ ددی کی حبل من مسد رسائی بید پتود کجرنا. اللہ اکبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دو قرآن دویلنا ددی داور دون مقصد عمل لے. نبی علیہ السلام دا ہر فرض مصف سے برادری وارا سورتو نوی، سور اخلاص، سور فلق او سور ناس. نو تاسو هم د فرض موس په سوای او د سبا او د ساری د موز د سبا او د ماهام د موس په سی به درې درې پیری وي. نو سم مسلمانان نارینه زنانه چې فرض موزو کی، نو د ماهام او ساری دې درې درې پیری وي او نور منځونو په سی یو یو ځل وي. او نبی علیہ السلام د شپې چې وکلو د کېدو حدیث کې راغلی، بسترې ته چې وکلا راغې، نو دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم با دا دریوار سورتون و لستل، لاس مبارک بیدا سے راجم اکل او پاغی کی بے چف کل، لگی لار ممور سر را لے، نو بیا بے دی مخبان راخ کل او دا بدن تاولی سی بے راخ کل او شا پوری سمر چی بدن تبے لاسون مبارک رسیدل، نو زان بے دم بیا بے دا دریوار و لستل و لاسون بے راجم اکل او پدی کی بے چف کل، بیا بے طول بدن مسکو او دریم زل به انداز کول. نو دود کی دو په وخت کې دا مستقله سنت طریقه ده، مستقله سنت طریقه ده چې څوک د کیږي دا دی وای ځنې اوقاتو کې سره ګوره غلط خوبونه ویني په خوب کې ری، نو دا غیر پاره دا طریقه ده چې دا دی وای. دی اول سورت ته سوره اخلاص وای، دی ته سوره المعرفتم وای. دا دا اللہ رب العزت دا پیجند سورت دے، زکا قرآن راغلے دی دا پارا دے چی انبیاء علیہ السلام و قرآن پاک خلق تا دا اللہ صفات خوئے او اللہ پیجنے، چی دا اللہ سے صفات دی، دا اللہ سے قدرت دے، نو دی تا سورت المعرفت موئی. نو چاچی دا سورت سیو پیجندو کنا، ناغت با پورا دا اللہ رب العزت معرفت حاصل شی. او باز کافر راغلی مو نبی علیہ السلام تیوی دا کم رب دا عبادت طرف تا چی مونگا رابلی دا دی رب صفات را تا بیان کا، نو دا غیر پار اللہ دا سورت رو لیگنو. اللہ اکبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل افرمائے حبیب ہوا شان دا دے اللہ احد اللہ رب العزت کی یو دے. دیکھ اللہ اخبر معرفت خی نلومبه خپل اسم ذات خیلو دا الله دا رب العالمین په نمونو کې دی ته اسم علم وای اسم ذات ورته وای. دا قران شریف کې چې نور سمره د الله صفات راغلي دي چې هغه ته اسماء حسنا وای ناغتول دا الله صفات دی دا الله ورته موصوف دی اسم ذات ته. لکه مثال په تور دی انسان زید نوم دی ته وای دی عالمم دی عاقلم دی بهادرم دی سخیم دی نو دا ټول لدی صفاتونه دی خو خپل نوم دا غ زید د رب العالمین خپل اسم ذات الله دی دیتا اسم علم وای دیتا عالم دی سخیم دی نو دا ټول لدی صفاتونه دی خو خپل نوم دا غ زید د رب العالمین خپل اسم ذات الله دی دیتا اسم علم وای دیتا اسم محض وای. قران شریف کې دا نور چراغلی چې صمد رحمان رحیم رزاق نو دا د الله اسماء الحسنا دی. دا یو حدیث کې چراغلی چې یو کم سللی نو ټول یو کم سللی خدا پاک زیات مشهور مشهور د الله یو کم سللو مونږی ورنه قران او سنت کې د دین علاوه نورم دی نو رقم صفات چې الله له قران او سنت کې ثابت ته ځانته یو صفت ثابت کړي دیتا اسماء الحسنا وای دیتا اسماء الحسنا وای چې هغه د قران په آیات سره ثابت ته په حدیث صحیح سره ثابت ته نو دیتا د الله صفت وای او دغه تمام نمونو ته اسماء الحسنا وای. نو دې کې الله رب العزت چون کې خپل معرفت خای ناول اسم ذات ذکر کو قل او فرمای اے حبیب هو شان داد الله احد چه اللہ رب العزت احد اکیو دے نی پا ذات کی شریکتا او نی پا صفاتو کی شریکتا. اور دی پا لگو رئی قرآن شریف کی در رب العالمین دو قسم صفات ذکر دی یو تا دا علماء پا اصطلاح کی صفات ثبوتی ہوئی اللہ زن خبر او زن صفتو نظام تا ثابت کری چه زد دی قابل امزد دی مستحق امزد دی عالم نو داغی اللہ تمنلو ثابتولو تا ایمان و توحید وی. زن صفات داسی چه اغا یهودو نسواراو کافرو ناپوهو دا اللہ سر تڑلی او اللہ داغی نپاک دے نو قرآن کی زن اغز خبری اللہ دزان ننفی کئی دیتا وی صفات سلبیا کور طول دین پدے کی راجم آگے. یو حدیث کی راغلی وی چاچے ساری سبحان اللہ و بحمدہی سل پی رہے ہوئے ساری یو سڑی سبحان اللہ و بحمدہی سل پی رہے ہوئے یا ماہام یو سڑی سل پی رہے سبحان اللہ و بحمدہی ہوئے نو داغتا ملنامہ کی با دورا ثواب لکلشی وی پا دا غرز با دمر ثواب دا چانی مگر دا آغا چا با ددن دیری چی دا کلیمے ددن دیر ویلی ولی دین ټول پدې کې بندې سبحان الله کې دا الله دا هغه خبرو نپاکی بیانولی چې هغه الله سره لایق قابل ندی او مشرکان ور سره تړي او به حمده کې ورته صفاتونه ثابتې چې د کومه الله اهل له د کومه الله قابل له او ځان ته هغه ثابت کړي وردا صورتم پداسي صفات وبانه مشتمل له چې د کوم صفات دا الله د شان عالی سره مناسب دي ناغا اللہ رب العزت زان تا پدی کی سکڑی ثابت کری او کم چدا سیدی چدا اللہ دا شان سر مناسب ندی ناغا اللہ دا زان نفی کری دی وی اللہ سومد اللہ بے حاجت دے سومد دا رب العالمین پنمونو کی او دا اللہ پا صفتنو کی یو صفت تے او دی پل اوگو رئی سوچ کوئی دا اللہ زن صفات دا سیدی چدا اللہ پورے مختص تی داغی استعمال بنده د پاره نکی داغی استعمال بنده د پاره نکی او ځنی داسی لکه ګور الله تم رحیم وای د یو معنا په اعتبار او بنده تم رحیم وای خود بل معنا په اعتبار ګور ک عبدالرحیم نوم دی چاله کی هو او تور تر رحیم وینو ګناه نه را ګور رحمان د الله رب العزت خاص نوم نه نو که بنده ته دی عبدالرحمن نوم کی خو نو بیا ورته رحمان نه وي لکه عبدالصمد صمد د الله رب العزت په خاص نومونو کې نو که یو بنده ته عبدالصمد نوم چا کی خو ناغه ته بیا صمد نه وي ځکه صمد د الله رب العزت په خاص صفاتو کې دی وجنا د عام زمونږ دی علاقه کې وای وی عبدالرحمن بابا یو مشهور ولی او شاعر تیر شوی پوی گئی پہا بربان ناغت خلق رحمان بابا وی نو رحمان خدا اللہ نم دے آغا عبدالرحمن دے ادا یو مسئلہ علماء ذکر کرد خدا سے ننا گرد لکد اردو دا پارا قواعد وی او انگریزی دا پارا قواعد وی نو کل شاعران چی شیر وی کنا نو آغای وی خیر دے که قواعد دا نحوی دا اردو دا دی مات کن کل دا آغای اغا شیر دا پورکون دا پارا قواعد مات شی خو ضرورت شیری دا پارا صحیح وی عربی کم وی وی یجوزو لشورای مالا یجوزو لغیری شاعر دا پارا آغا خبر جائزی چی نور چا دا پارا جائز نی و آغا دا معنی ندا یعنی شاعر که دا عربی دا قواعد اونا یا خلاف خبر او کا نو دا ضرورتی شعری دا پارا صحیح دا خو دا معنی ندا چه شاعر لدا پیغمبر مخالفتم گنی جائز دے پا خبر او رسی دے کونو رسی دے دا قاعدہ باز خلق استعمال ہے خو غلط استعمال ہے شاعر که دا قواعد و نظر وقت کی دا شعر دا وزن پورکی دو دا پارا خلافو کی نو خیر دے خو دا معنی ندا چه گنی شاعر با دا پیغمبر مخالفت کی و خیر بے کنه پوی گئی په خبره باندې ندا الصمد د الله رب العزت په خاص نمونه کې الله الصمد او صمد وی غزات لوی چې چاله اس قسم حاجت نشته او ټول ورته محتاج دي انبیاء علیهم السلام ورته محتاج دي اولیاء کرام ورته محتاج دي مړی ورته محتاج دي ژوندۍ ورته محتاج دي ملائک محتاج دي پیریان محتاج دي انسانان محتاج دي دا څوک څه چې الله له احتیاج دي او الله چاله ضرورت شته الله رب العزت فرمایلی یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله اے خلقو تاسو ټول الله ته محتاج یی واللہ هو الغنی اللہ بھی پروا دے ہچاتے حاجت نشتے نو سمد غزات تے چھے ہر سوک ورت محتاج دی خدا اللہ چاہتا اس کس محاجت نشتا ابا جو علماء دا مانام کرے وی سمد غزات تے چھے دا حاجتنو پا وقت کے خلق داغ طرف تیرادہ کرے خدا گورے مومنان یاد ہے بازی ناپو خدای چھے اغلا حاجت پیشی نو بزرگی گٹے طرف لزی او چال حاجت پیشی نو بیاد ولیو دا شہید قبر طرف تجی ورہ دا اولیاو ولایت پا خپل زی حق دے کرامات حق دی خو تبا تی اولاد نو غاڑے تبا تی حاجتون نو غاڑے حاجت روا مشکل کشا سوک دے آخو محتاج دی کدا اللہ دوستان دی او دا اللہ اولیاء دی او اللہ بخلی دی نومستان نفلونو او صدقات او دعاگانو تا محتاج دی چی اللہ دا آغی نور مرتبی بم سیوا کی او کنا اللہ بخلی ندین ورت دعا غواڑا چستا دعا ورت مغفرت سبب جوړ شي حدیث مشکات شریف کی راغلی جلد اول کی نبی علیہ السلام فرمائی وی دا مڑے پدے قبر کے سنگرے وی المیت فی قبره کالغریق المتغوص وی مڑے پا قبر کے دا سرے لکی اسڑے دریاب پا مخ آغستے و تالے چغی وی چی شا با یرک ما سے بچ کولش اس یو سڑے دریاب پا مخکڑے بل پا غارا ولاد دے اور تبی ماتا با بچے را کے آزما پا کاروبار کی مبرکت اچھے نو کدا سی چاہو کن نو خلق بوئی چی لیوانے دے کنا نو مڑے خستا دعا تا محتاج دے تور تا غانو دے ولوئی مالا با اولاد را کے او مالا برا مدد کی گی او زما حاجتونا با پورا کے دا حماقت و ناپوئی دا حاجت روا و مشکل کشا سوک لے اللہ رب العزت اللہ الصمد اللہ رب العزت بے حاجت دے بے نیاز دے اچھاتے اس قسم ضرورت نشتا نو اللہ سمد غزات تے چی پا حاجتنو کی ورد خلق داغ طرف تا ارادہ کئی سمد غزات تے چی حاجتنو کی خلق داغ طرف تا ارادہ کئی سورة ایمپریز مختصر کو ہمرا خاجی خاصی اللہ سمد اللہ بے حاجت دے بے نیاز دے لم یلد دا اللہ اولاد نشتا ولم یولد او دا اللہ بے چا اولاد ندے ولم یکن له کفوا احد او نشت دے دی اللہ لرا برابر پیو صفت کم حصوک وردی ہے کہ دی صورت مقصد دے دا اللہ نا شریکان نفی کول نو شریکان دری قسمی لکا پختو کی یودا سی شریک دے چستا او داغ یوم را پیسی دی تا برابر او مساوی شریک وی یودا چستا دیری پیسی دی داغ لگی دی نو دتا کتا شریک وی یو هغه چې ستا لګي پیسي دا غډېرې دی هغه ته بره شریک وای نو لم یلد کې وای اولاد نشتا دا اولاد مرتبه والدینو نه کته وای کته شریکی نشتا ولم یولد کې وای والدین نشتا الله دا چا اولاد نه نه نو چون کې والدین بره وای ګره بره شریکان نشتا ولم یکن له کفوا احد وای ګره هیڅو کې برابر شریک نشتا په یو صفت کې ور سره څوک برابر نه نه الله اکبر بسم الله الرحمن الرحیم د دې وروستو سورتونو شان نزول ذکر کوم بیا به لفظی ترجمه کوم نبی علیہ السلام سره دشمنانو د دین هر قسمه دشمنی کوله نو یو دشمنی داغي او قسم دامو چې د الله په حبیب تعویذونو او کوډ او سحر او جادو کو د نبی علیہ السلام د سر مبارک ویختی په ستو طریقہ حاصل کړ او به کوډیو کې مدینه منوره کې یو شار کو یو زور هغه ته به بیرې زاروان وي نو هغه کې د ګټې د لاندې د غتاویزونه او د سحر کوډې خخې کې د هغې د وجې نه نبی علیه السلام له تکلیف ګوره په دې سحر کې الله امتحانن اثر اچولی خو ما ورته لې ویلي چې کې به نه لکه سود کې ظاهرا ګټه وي خو ویلي چې نه به کې حرام دی اوس الله ګوري چې څوک زما حکم لګوري او د سو یا څوک د سود د ظاهري ګټې لګوري نو په سحر کې امتحان الله سره چولې چونکه انبیاء علیهم السلام بشر وي لکه عامه بیماری چې پیرازي نو د سحر نه پیغمبران هم متاثر کی خدای او مسله چې په انبیاء او سحر داسې اثر نه کوي چې د نبوت په معاملاتو کې فرق راشي او دنیوي حالاتو کې ای باندې سحر اثر کوي پا نبی علیہ السلام دے سحر اثر کرو خوپت ورتنوا پریشانو بخاری شریف کی راغی نبی علیہ السلام یوزلو دو ام المومنین عائشی صدیقی رضی اللہ عنہ پکور کی اللہ ورت دو فرشتے رو لے گلی یو میکائیل علیہ السلام و بل جبریل علیہ السلام یو دا اللہ دا حبیب سر مبارک طرف تا ادرے دو بلخپو مبارک تا او طول حل ورتا ہوئی او دا سورتون اللہ دا سحر دا جادو دا توڑ دا پارا علاج را لے گلے یګی ګور را مسله یاد لری ځنی وخت اویزونه دا ګنده خلق کوي خو ګور راغه پته چاله نه لګي دا د غیب سره تعلق لري چیرې طالب اویزونه رو باسي لکه بای زونو کی زنانه وي ير الله ګوري نصیب معلومای سوک نکتو رای دا ټول خبرې د شریعت نه خلاف دي په غیب سوک پوي الله رب العزت پوي چې کلا سید البشر امام الانبیاء علیه الصلاۃ والسلام بانی کوډ شي ای تا د خپل کوډ پته نشته نو بل څوک د شاب د بل تعویذونه معلوم کی دا ورچا بانی جادوی سحر وی د نظر تکلیف بس دا دو صورتونه دا غي علاج دي قران پاک مونږ او تاسو دی یو زید بل زید ګرځې دو نس کړی دا غي نه بے پروا کړیو د ایمان او د یقین پنیت دا دو صورتونه اسار او ماخام سره پزان وای هر فرض مش په سری وای ټول جادوګر الله سزا دے ور پزې جادو دی کوي کوډ دی کوي تعویذونه دی کوي ایس قسمه خطر دی نه کی او چې کله دو صورتونه باندې یقین وی ایمان وی او دالولی الله اکبر بسم الله الرحمن الرحیم قل فرمائے حبیب اعوذ برب الفلق فناهی غارم پرب د سبا چې تور شپو چې یاغې نه سبا راوباسي من شر ما خلق د شر د هغه نه چې پیدا کړي کاغه ظاهري شر دی که باطني شر دی ومن شر غاسق اذا وقب او د شر د هغه تیارې نه اذا وقب کله چې دا تیاره خوره شي شپنیمې ته ورسیږي ومن شر النفاثات في العقد او د شر د پکو وهن کو نه پغټو کې چې کلای غلط تعویذونه او سحر او منترونه کوي نو غټي تړي او غلط دمونه پیچي و مې شر حاسد اذا حسد او د شر د حسد کون کینا کله چې هغه حسد سرګن کی ظاهری کی حسد ګور حرام دی او گناه کبیره او حسد سره وای الله چا اچا باندې دینی نعمت کړي یا په دنیوي نعمت کړي او ته داغه د زوال کوشش کړي الله اکبر بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس او فرمایا اے حبیب پناهی غاړم پرب د خلقو چې تمام خلقو مربی دے پالون کې تربیت کوون کې ملک الناس او مالک دے بادشاہ د ټولو خلقو دے الہ الناس او معبود دے د ټولو خلقو د تمام خلقو دے عبادت مستحق دے میو شر الوسواس الخناس د شر دا وسوسه چونکی نا چا شیطان نیل خناس چکل ذکر واوری نورستو کی یو پټی خناس پمانا د پټی دن کی درستو کی دن کی نے الذی حغا یوسوس فی صدور الناس چ وسوسه چي پسینو نه خلقو کی من الجنت والناس برابر خبره د کاغد پیریانو نه یو کد انسانانو نه دا یو مسله د قران شریف چې کله ختم شي نبی رسول الله وی الله دا خوخی چې یو قاری یو مسلمان ناری نه زنانه قران ختم کی او به ورپسې شروع کی موږ ان شاء الله به شروع کو و تاسو ټول ګور محکم اراده ولرئ دا الله نو غواړي چې موږ ان شاء الله دې نفس قران زده کو تاسو ټول اوریدونکو وعده وکړه اے ټول محکم اراده وکړو چې موږ قران شریف زده کو ګوره شاه لفظی نه ویلې الحمدلله دې چاغه ماسوتن ماخام ټېلوي دنی ما ګنټه کوم او تاسو پدی ژوندون کې قران شریف لور نو کو نو سبب مود الله دربار کې څه جواب اے زمونږ د هدایت او د ایمان دا کتاب دې کنا د چرانی ځکی ګل هدایت او ایمان وکم ځکه ملاوي په مونږ چې راسوره پریشانای راغلی نو دا غره مونږ د دې کتاب الله نه لري شوی دا پریشانای او تکالیف بالا ختمی زمون استاد قبر او د اخرت زندگی والے جوړی چې مون قران پاک تکینو دی لوکینو کنه وکینو او که سره وای ما سره خو وخت نشتا نو نقصان بچاله ورکی که سره وای زه خو یاره نشم کیناسته او ما سره خو دوره وخت نشتا بچاله به نقصان ورکی د قران محافظ څوک دی دا خو الله را لګلې دې محافظ الله دې کوم او تاسو دا وای چې مونږ د الله په نس قیمتي شو او زمونږ د قبر او د آخرت او د دنیا زندگی دی جوړ شي نو بغیر د قران نه جوړیږي نه که تاسو بل کتاب کاری نور علاوه وای بل کتاب شتا زمونږ او تاسو د خیر د پاره د دنیا او د آخرت د بهتروالی لپاره الله دا کتاب را لېګلې سو قران دې شو زندگی به جوړ شي او که سو کوئی هما سره خو وخت نشتا نو ځان به تباہ او برباد کړي بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین طول حمدنا خاص اللہ لرزی چی پالن کے دطول مخلوقات رے اور اللہ بے انتہا نعمتو نجی پٹول حمد پٹولو کے لئے نعمت سرے اے منگو تاسو انت بیکار او گناہگار اخپل کتاب لکینو لیو نو اللہ منستا پٹولو نعمتو نو حمد وائیو او پدیم حمد وائیو اللہ اخپل کتاب لکینو لیو دادر نسوال کل چی تر مرگ دی خدمت نمکٹ کے ما تاسو دا سے سوالو کئی اللہ اخپل کتاب لمکینے او الہ العالمین زمون اعمال و اخلاق لم غوری من دی کتاب نہ تر مرگ پورے کٹ کے ما الحمدللہ رب العالمین طول حمد نہ خاص اللہ لرزی چ پالن کے د طول مخلوقات نے الرحمن د عام مہربان و خاون نے کہ دنیا کے دوستان دی کہ دشمنان دی کہ کافر دی کہ مسلمانان دی اور طول وانی او شانت رحم کرے الرحیم و خاص و مہربان و خاون نے اخرت کی وجہ سے معاملہ نہیں بلکہ رحمت بے د مومنان و پورے خاص ہوئی کافر بے پغضب و پور و پا جہنم کی وی مالک یوم الدین مالک دو رزید قیامت دے ننم اللہ مالک دے خدا تخصیص دی وجہ نہ ذکر کو چنن گورا چالے مجازی و یردا دکانو نہ دی او دا استاز مکر او دا دی جیداد دے او دا دی حکومت دے او پرز د قیامت با هر سړی نه دا مجازی ملکیت موالی تر دې چې سرتور به خپل اب لوي الله وای دا سی به واپس شي لکه څنګه چې دنیا تراغلی وای الله وای لمن الملک اليوم و د دنیا بادشاہانو نن راته وای نن بادشاہی د چا لاس کې دا وای ول الله الواحد القهار مالک یوم الدین مالک دې د ورځې د قیامت ایاک خاص تعالی ریا اللہ نعبدو منگ عبادت و بندگی کو و ایاک نستعین او خاص دتانا اللہ مدد غارو وی بندہ چی دیگے لرور سنو اللہ وی بندہ اس چی سغارے نو درکوم بے وادر نو کماو تعالی وی چی سوال کوا کی دیشی چی دی دنیا را خبری مو مخلکڑی وی اللہ وی سوال لی قبلوم خو بندہ دی سوال انتخابم در لپخلکوم اہدن الصراط المستقیم الله مونږ تر مرګا په نیغه لاره چې قرآن دی استاد حبیب تابعداري دا الله تر مرګ مو په دې قائم او دائم ساتي. صراط مستقیم دی ته وایي چې تر مرګ پورې په دین قائم او دائم او په دې خاتمه وشي. دا ګوره ډېره بهترینه دعا ده. وایي په ټولو کې لویه د خطرې خبره څه ده چې د یو سړي خاتمه خرابه شي او دې کې وایي اهدنا الصراط المستقیم الله تر مرگ پوری پس صراط مستقیم چی ایمان دے قرآن دے دین دے پدی مقائم و دائم و ساتی اس صراط مستقیم سے شہدے وی صراط اللذین اللہ ردہا کسانو انعمتا علیہم چتا انعام کردے پاغوی چی اغسطا پیغمبرانو اغس صدیقینو اغس شہداؤ نور نیکان اولیاء کرامو اللہ مند دوی دلار پس روان کی غیر المغضوب علیہم نلاردہا کسانو چی غضب کڑے شوئے دے پاغوی ولدعالین او نلارد گمراہانو آمین. اے اللہ زمگا دا دعا قبول کی وصل اللہ تعالیٰ لآخر خلقہ محمد علیہ واصحابہ اجمعین. قرآن پاک دا ختم پسی اللہ رب العزت دعا گانے قبلی او یادو ساتی کدا اللہ دا آخرنے کتاب دے و دور لوی شان والا کتاب دے نو کدا قرآن پاک دا ختم پسے او چی بیا دا آغی با ترجمہ ختم ہوئی دا آغی پسے اللہ دا بندگان و دعا گانے نقبلے نو بل دنیا کی کم کتاب دے چی دا آغی پسے با دعا گانے قبلے کی. زمانگا استاسو دیر حاجتو ندی دا قبر دا آخرت دا مراحل منگو تاسو لمخی لدی امت مسلمم پڑیرو پریشانو کی دے نو ټول تازان تبا اخلاص سره دعا غواړو درو شریف وایو بھائی ډیر مرګرو دعاګانو مې دې صحیح. اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما صليت علی ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حمید مجید. اللهم بارك علی محمد وعلى ال محمد كما باركت علی ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حمید مجید. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. يا إله العالمين زمون بطول مسلمانانو گناهنا معاف کی. اللہ دا سمر حاضرین دی یا غائبین مسلمانان دی اللہ زمون بطول گناهنا معاف کی. اللہ من طول لد سید و بی توفیق را نصیب کی. اللہ من تا ایمان کامل را نصیب کی. اللہ زمون پزنو کی او دا تمام امت مسلمہ پزنو کی ستا استاد کتاب می نواچے. الہ العالمین من تا دا قرآن و سنت دا تابداری توفیق را کی. اللہ زمون بدنونا زمون کورونا زمون دا عمل کو طول دنیا دا قرآن پاک پا علوم بانے الہ العالمین منور کی. پروردگار عالم مسلمانان پس پریشانو و تکالیفو کی دی اللہ کا کم حاضرین مسلمانان دی کا غائبین دی اللہ دا تمام و دینی و دنیاوی طول پریشانی ختم کی. اللہ دا طول پریشانی ختم کی. الہ العالمین دا درس کم مولانا صاحب کرے یا کم مرگری پدی کی شامل شوی دی الہ العالمین دے ټول په عمرونو کې خیر او برکات واچي. الله را سمره مسلمانان چې دا آواز او نارینه او زنانا دې ټول له خپل کتاب د زده کړ او د عمل کولو توفیق پر نصیب کړي. الله موږ ټول تستاد کتاب د زده کړ او دې باندې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. پروردگار عالم سور بیماران دې ټول ته شفای کامل ورکړي. د چا اولاد نشته الله نیک عمل صالح اولاد ول ورکړي. او دا چا اولاد شتا اللہ دا والدین دا پارا دستر گو یخوالے جوڑ کیا. الہ العالمین سور مسلمانان قرضداری دی دا اٹول و قرضون الہ العالمین معاف کی. زمون سور مسلمانان وفات تی کاغنج دی وقت کی وفات تی یا کد آدم علیہ السلام دا دور نتروس وفات تی الہ العالمین دا ٹھوٹو سر دا رحم و دا کرم معاملہ و فرمائے. اللہ ٹھوٹو تا جنت فردوس ورکے او دا غید گناہونو دا غید تقصیراتن الہ العالمین تا عفو والا معاملہ ورسر و فرمائے پروردگار عالم دا افغانستان دا چیشنیا دارنگ دا عراق و دا ٹھولی دنیا دا مظلوم مسلمانان و مدد و نصرت و کمزے کچھ الہ العالمین مسلمانان دا کافران دا لا ستنگ دی پروردگار عالم کددغ کافر و پا نصیب کی ہدایت وی نتور تا دا قرآن و سنت حقانیت دا ورتا کلاو کے او اللہ کا نصیب کی ہدایت نی نو پاسمانی و عذابونی اللہ حلاک و تباہ کے اللہ دا امریکی و دا غید معاونینو دا اسرائیل و دا ہندوان و دا نور محاربین و کافر و دا دای دا ہر کس مشر و فساد نا دا خپل حبیب دی مظلوم امت تا الہ العالمین نجات ورکی اللہ تا زمان پا حال وانے و رحمے گی اللہ دا ظالمان و حکمرانان نمون تا نجات را نصیب کیا پروردگار عالم دا چا پا منز کی دشمنی و طرف گنی وی الہ العالمین آغا طول ختم کی دے موقع کی چی چا دا دعا بارکی ویلی اللہ دا چا چی سو شری حاجتو ندی تا دا ہر چا دا زرد حالاتو نخبردار اللہ دا طول حاجتو نپورکی اللہ دا طول حاجتو نپورکی اللہ مون دی دنیا و دا آخرت دا شرمندگی نوساتی تا کم زی کے درس کی گی او دای او ادارہ دا دید پار دعاو کی چی اللہ دا زی قائم او دای موساتی او دی مرگر چون کی درس لزے اور کڑے دی خدمت کی اللہ دی تزدی اجرن پا دنیا و پا آخرت کی ورکی یا الہ العالمین زمون پزلو کی ستا استاد حبیب مینا و محبت واچے میدان دا محشر کی استاد حبیب شفاعت زمون نصیب کی دا غید مبارک و لاسو دا حوز کوثر و زمون نصیب کی اللہ دا سے اعمال و اخلاق زمون نوان ملے چھ میدان محشر کی ستا استاد حبیب روان دے مونگا الہ العالمین شرمندن شو اللہ زمونگا آخر خاتمہ پہ ایمان کی اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا وکنا عذاب النار وصل اللہ تعالی علیہ خیر خلقی من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن فمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم صدق الله العظيم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن